Bruce de Fortuna, haciendo la mano. Waco, que estaba en Beirut y Waco. ایک ان کو وہ تعمیر سیرت تو مل گیا تھا سب کو نا وہاں پر جی ہاں جی اور دوسرا آپ نے بھیج دیا ان کو جی وہ تو ان کو بھیج دیا اس لائن آف دوبارہ پونی باڈی شاپ سے نام پر بھیجیں جی ہاں جی آپ کہاں سے آئے جی کیا کرتے ہیں یہاں جب پاکستان بنا تو پہلی دفعہ جھنڈا کس نے لہرایا تھا جب پاکستان بنا تو پہلی پرچم کشائی کس نے کی ہے پہلی پرچم کشائی مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان میں نہیں معلوم ہے یہ پاک اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہے پہلی پرچم کشائی کس نے کی ہے مشرقی پاکستان بول رہی تھا ہاں جی سب سے پہلے قائد اعظم سے کس نے کہا کہ پاکستان تو بن گیا ہم مزید بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں یہ کوئی 47 میں مولانا اشرف تھانوی صاحب نے بھیجا ہے مفتی شفیع صاحب ظفر احمد تھانوی صاحب اور شبیر احمد عثمانی صاحب انہوں نے کہا کہ اس کے محمد علی جناح سے مذاکرات جاؤ مذاکرات کرو پہلی بات تو یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان تو بن گیا اب مزید ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آئیں گے اس کا آئین اور قانون کیا ہوگا تو آپ کو پاک اسٹڈی بہت محدود پڑھاتے ہیں مشرقی پاکستان کا پرچم ظفر احمد ثانوی صاحب نے کھولا ہے اور مغربی پاکستان کا شبیر احمد عثمانی صاحب نے کھولا ہے میری پتنی کچھ آئی نام سنے آپ دیں مغربی گن نے کی اور مشرقی ظفر احمد ثانوی صاحب نے کی ہے وہ کیا اعلان تھا اچھا وہ جو غلام صاحب کے گھر والا تھا اس سے کہ نہیں باقاعدہ سرکاری سے سرکاری سے ہوا تھا سرکاری سے شکیل احمد نے یہ شکیل احمد اچھا سبحان اللہ وہ تو آپ کے رخ کی معلومات ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں گی ہمارے رخ کی معلومات ہمیں پتہ محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم معاشرے میں جی ہاں کھلے کس کی ہے جی جا کر بند کر کے آئے گی ورنہ پھر لے جاتے ہیں پولیس والے تھانے لے جاتے ہیں گاڑی پھر تھانے ہم بھیجا کرتے ہیں پھر پولیس والوں کو میں کہا ہوگا کہ جو آدمی آئے گا وہ 50 روپئے بھی دے گا آپ کو اور گاڑی بھی لے گا زیادہ ایسی تو لوگوں کو کہتے ہیں 100 روپئے دو اس کو تھوڑی بولو تو 50 روپئے تو پولیس والے ڈیوٹی ٹھیک کرتے ہیں باہر حاجی رمضان میں بھی ٹھیک کرتے ہیں رمضان میں یہ اللہ کی شان 12 بجے تک 1 بجے تک کبھی 2 بجے تک یہ گاڑی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں آخری اشرے بجے ہوتے ہیں تو پولیس والے کہتے ہیں پیسے نہیں ملتے میں نے کہا پیسے ان سے ضرور لیا کرو ان کی سزا ہوتی ہے سر دادا بکورا نہیں چھوڑیں گے تو بار میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ معاشرے میں چاروں طرف جس لوگ آپ لے کے سٹریسز اینڈ اسٹرین ہاں جی اضطراب اور چپکلشیں ہیں جس کے نتیجے میں ساری چیزیں ہوتے ہوئے انسانوں کے ذہنوں پر ناقابل برداشت بوجھ ہیں اور یہ ناقابل برداشت بوجھ جو ہیں اس سے باقاعدہ دماغی بیماریوں کا پورا شعبہ کھلا ہوا ہے جس کے لوگوں کو علاج کرانا پڑتا ہے. ہمارے جو علاج کرنے والے ہیں ان کی ٹریننگ تو یورپ کی ہے, تو اس میں خاص طور سے جو آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ چارم شوڈ بی کریٹڈ ان ہز لائف, اس کی زندگی میں کشش پیدا کی جائے, ایسی باتیں کی جائیں جو اس کی زندگی کے لیے کشش کا ذریعہ ہوں. تو اس میں اس کو کہتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھو اور لڑکیوں سے تعلقات پیدا کرو, میوزک سنو, یہ ہے فضل کو وہ تو پوری ٹرن ہے, اس میں ان کا پورا پہلا عمل ہے. تو مجھے ہمارے یہ سب سیکرٹری والے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے, مجھے حیرت ہوئی ان کی ان سے کہ برین کی اسٹڈی ان کی اناٹمی اور برین کی کمزور ہوتی ہے اور بعض باتوں کو سمجھنے کے لیے ان کو تکلیف پیش آتی ہے. تو ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ آپ چند دن آ کر برین پر کچھ لیکچر کر لیں. میں سیکرٹری وارڈ جاتا آتا گیا, ان کے مشاہدہ بھی میں کرتا گیا کہ کیا کرتے ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے جو طریقہ کار ہے اس سے اگر آدمی کو شفا بیماری کی ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو تو زیادہ بات ہے, لیکن آدمی کی شخصیت کو اسلامی لحاظ سے اچھا خاصا تباہ کر سکتے ہیں. ہم تو اپنے سے لوگ وہ کیا کہتے ہیں نگہداشت والے ہیں, اس کے سیف گارڈر ہیں, ہم کس کی نگرانی کرتے ہیں جی. تو خیال ہوا کہ یہ شعبہ تو اچھا خاصا معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. تو خیر اس میں انہوں نے شفیق صاحب انچارج سے, میں ان سے ملا بات چیت ان سے کی, اور بلکہ انہوں نے خالوں کی یعنی ہوتا تھا اس سے میں ملا اس سے بات چیت. ان کا ایک بڑا نمایاں تھا, ان کا فگر تھا, ایک تیسرا ڈاکٹر تھا جو یہاں کی خیبر میڈیکل کالج کی زندگی میں کمیونسٹ رہنما رہا ہوا تھا, تو بہت ان میں ایڈوانس تھا, تو میں نام نہیں لیتا پھر, تو اس چیز کو بہت زیادہ وہ کرتا تھا. خیر ایسے میں نے بات کی کہ یہ تو آپ کی جو میں نے باتیں سنی اس سے تو ہمارے طبقے میں آپ کا اچھا خاصا پورا اثر پیدا ہو رہا ہے, اور یہ مثلا میں نے بھی باتیں سنی ہیں, باقی لوگوں کے سامنے بھی باتیں آئیں, تو آپ کی تو پریکٹس رک سکتی ہے. اے وہ شفیق صاحب سمجھدار آدمی تھے, یعنی کافی سمجھدار آدمی تھے ہمارے دوستوں میں سے, اور چونکہ سبجیکٹ کا ماہر بھی تھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ پورا ایک طبقہ ہے معاشرے میں کہ جس کے لیے یہ چارم نہیں ہے جس کو میں بتا رہا ہوں, اس طبقے کے لیے یہ چارم نہیں ہے زندگی کا کو میں بتا رہا ہوں. ہاں جی اب ایک آدمی کے ذہن میں جو تصور ہے معصیت کا اور گناہ کا سینس آف گلٹ, تو ایک بہت بڑا عنصر ہے دماغی بیماریاں پیدا کرنے کا, اور یہ سائیکیٹرسٹ کو جانتے ہیں کہ سینس آف گلٹ ایک پوری چیز ہے. اب ایک آدمی کو میں ایسے کام پر ڈال رہا ہوں جس سے اس کے ذہن میں سینس آف گلٹ پیدا ہو رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. اس نے اپنی ساری چیز پر ریوائز کی, جب اس نے ریوائز کی تو اس نے اپنے ایسے طبقے کے لیے نیا لایا عمل بنایا. تو پشاور کے صحیح کیا تھا کہ خاص طاس چپتم بولنا شد صاحب ذرا خاص پاس چپتم ملاقات کی وجہ تو کہتے ہیں یا اللہ خیر تاس صاحب اللہ سے گھر سے رکھی نہیں سرے تاثر یہ سے شروع کر. خیر حضرت مولانا صاحب کی وفات ہو گئی, بات آئی گئی کہ ہم نے بھول بھال بھی گئی کہ آئی گئی ہو گئی. مجلس میں ایک انجینئر صاحب آتے جاتے رہے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سائیکیٹرک علاج کرا رہا ہوں اور مجھے پروفیسر شفیق صاحب نے کہا ہے کہ تم ڈاکٹر سنہا کی مجلس میں بیٹھا. تو میں چھ مہینے سے بیٹھ رہا ہوں آپ کے پاس آتے جاتا. میں نے کہا میں نے اپنے سائیکیٹر سے کہا ہے کہ میں آدھا علاج میرا آپ کے پاس ہوا ہے, آدھا علاج اس کے پاس ہوا ہے, رہ گئے جی ہمیں تو ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں بھی خوشی ہو جائے کہ ہمارے پاس آ کر آپ کا علاج کیسے ہو گیا ہے. اس نے کہا جی زندگی معاشرہ اپنی شخصیت, زندگی گرد و پیش معاشرہ اپنی شخصیت, یہ سب کے بارے میں میرے مسکنسپشنس ہے, مسکنسپشنس ہے جو مجلس میں آنے کے بعد دور ہو گئے. وہ مسکنسپشن جو تھے وہ میرے لیے ٹینشن کا اور سٹریس کا ذریعہ تھے. تو جب ٹینشن اور سٹریس دور ہوا تو مجھے اس کا فائدہ ہو گیا, میرا علاج ہوا. میں نے کہا اچھا ہے, اچھی بات ہے ماشاء اللہ. وہ مجھے بات یاد آئی کہ انہوں نے کیوں اپنا جو طرز عمل بدلا تھا تو اس میں انہوں نے اس چیز کو ایڈ کیا تھا, اس کا اضافہ کیا تھا. تو اس سے یہ فائدہ ہوا. کہہ رہا ہے کہ مجھے یاد نہیں آیا, یہ انجینئر صاحب آیا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے جمعے کی تقریر میں جواب میں نے سنی, اس سے مجھے تکلیف ہو گئی. تو میں اپنے سیکرٹری کے پاس پھر گیا تو اس کو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بات مجلس کی اس کے سامنے آیا, اس کو میں نے نہیں کہا, لیکن اسے میں نے کہا کہ مجھے تکلیف ہو گئی تھی. تو اس نے میرے لیے کچھ علاج کا جو کچھ کیا تو میں نے کہا ہو آپ کو جو تکلیف ہوئی تھی اس سے میری یہ غلطی ہوئی تھی جمعے کی تقریر, اور میری جمعے کی تقریر ہے وہ اسلوب قرآنی کے خلاف ہو گئی تھی, اگینسٹ دی پیٹرن آف ہولی قرآن ہو گئی تھی. کیوں؟ میں نے کہا پیٹرن آف ہولی قرآن یہ ہے کہ وہ جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تھوڑا سا, اور اس کے ساتھ فوراً جنت کا تذکرہ کرتا ہے. اور اس میں یوں ہوتا ہے کہ میں نے کہا جمعے کی میری تقریر جو تھی اس کی تان جہنم کے تذکرے پر ٹوٹ کر ختم ہو گئی تھی. میں نے اس کے بعد جنت کا تذکرہ کر کے اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جنت کی رہنمائیوں خوشمائیوں کا تذکرہ ہو کر ختم ہونی چاہیے. تو وہ مجھے غلطی ہو گئی تھی, اس لیے آپ کو تکلیف ہوئی ہے. تو آئندہ کے لیے مجھے بھی ایک آپ کی اس سے فیڈ بیک ملا, مجھے بھی ایک بات ملی کہ میں آئندہ کے لیے اس بات میں احتیاط کیا کروں گا. یہ مجھے یاد کیا ہی کہ آج نماز مجھے پڑھ رہے تھے نا, تمہارے امام صاحب نے پڑھے تو جہنم کی آیتیں پڑھی انہوں نے. ڈاکٹر سیاض صاحب کیسا پڑھا تھا؟ ہاں میں اس سے پہلے جو پڑھا تھے نارن حامیہ اس کا من عین حامیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. ہاں جی جو پر انہوں نے رکوع کر دیا. ہاں جی تو اب یہ تھا کہ اس میں تھا کہ ویسے ان کو خوراک ہوگی. کیسی خوراک ہوگی؟ کریم آپ کا کہنا جی گلے میں اٹکنے والی کڑوی سخت خوراک ہوگی. ہاں جی اور پڑی توبہ تو آدمی کے تو ساری بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اس پر انہوں نے رکوع کر دیا. اچھا تو دوسرے نے کیسا پڑھا جی؟ نہ مدل ساری راضیا اور تھی جنت عالیہ. انہوں نے راضیہ پر انہوں نے رکوع کر دیا کہ جنت عالیہ نہیں بولا تو اس روپے قرآن کے وہ خلاف ہو گئی دونوں باتیں. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ ایک تو آپ کو رجی پر سے نہ ہوں قاضی ندوی دین صاحب ہمارے جو ہوتے تھے پور کا, اور ایک خلاف کو دوسرا واقعہ احتباب کا دونوں کو یاد رکھے میں سناؤں گا. ندوی صاحب جو تھے تگیر کے تھے رہنے والے, تو بڑا دلچسپ بیان کیا کرتے تھے. ڈاکٹر الگ صاحب کو یاد ہے نا جی؟ اور انہوں نے کہا کہ ایک دن تگی کا بچ جو زیادہ نہاتے ڈم چکن والا لاڑ لو مل کا جنہیں عمر زیادہ ہو گئی بس اس کو مل مل کال پکار دیں جی. عمر زیادہ ہو گئی دیکھا آپ کیا کریں, اب تو گلا بھی آواز بھی ٹھیک طرح ہی یاد بھی اتنی ہے کہ ایک سر بجاتے ہیں دوسرا بچ جاتے ہیں جی دوسرا سارا ہو جاتا. وہ جب یہ نماز پڑھنے کے لیے مجھے بولے سے دھیان کھولو, انہوں نے کہا کہ پل سراج چرے دا سور نزیات تیرو رخت نزیات باریک اور وہ نزیات نرم. بھائی سراج جو ہے وہ تلوار سے تیز بال سے باریک اور پانی سے زیادہ نرم ہوگا. دم آئے تیرے دم نہ تیرے دم نے اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالی نا اس کو دیکھی اس نے سر بڑے سادہ دوسرے مطلب ہو گئے کڑو روان مل میں روان چار وقت چڑھتے روان ہے میں ناتے ایک دم ہو بکے پوت واخلا کیا ہو بکے پوت واخلا کہا میں تو گرا گرے ہوئے میں تو گرا ہوا ہوں تو مجھے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے ایسے پوت ہے پکڑوں سے فیصلہ کیا ہو احمد آباد کے ولی صاحب جو ہے جو اس مسجد والا ہے اس سے پہلے جاتے سر نہ مسجد دور نہیں دوسری مسجد سے کیسر صاحب والی مسجد کیسر صاحب کا والد صاحب گاؤں سے آیا حج اس نے کیا عبادت اس نے سارے خانی چھوڑے جی لڑا باری جھگڑے بگڑے چھوڑے کہ بس تو جو چکتے رہا یا بولی صاحب جو بیاہ بھی کیا اس سے جو آج دوستوں کو بھائی سے بیاہ نہیں کرے گا بس سارے ڈپریشن کے لاٹ مل کرنا جی جماعت کرنا جی پھر وہ آیا تو اس کا دوبارہ اس کو پورا مضمون بنا کر دیا جی کہ اس کو دوبارہ اس سے مذاکرات کرو اور میں کہا اس مولوی صاحب سے کہو کہ وہ مذاکرات کرے اس کے ساتھ یا تو مجلس میں بیٹھے بیان کرے یا صاحب مذاکرات کرے تاکہ اس کا ڈپریشن دور ہو جائے خیر وہ دور ہوا تو اس کے بعد ان کو دوبارہ باندھ کر تو واقعی یہ نہیں ہے اس میں جو آپ کو یاد ہوگا یہ میڈیکل کالج میں جو بیان میں نے کیا تھا دی پیٹرن آف ہولی قرآن اس کو بشایا بھی کیا تھا سر اسلوب قرآنی تو اس میں تو قرآن تو سچ بات ہے ہمارے حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے آنکھ والا کرے جو جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے یہ کافی عرصے سے میرا یہ خیال ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں نفسیاتی پہلو کا غور و فکر نفسیاتی پہلو کا غور و فکر جو ہے اس پر کوئی آدمی لکھے اور اس پر میرا خیال لکھا نہیں گیا اس کی جیولوجیکل ایسپیکٹ کو بیان کیا ترکی والوں نے سب بیان کیا ہے کہ اس کتاب کو دیکھیں کہ آج کیسر صاحب نہیں ہے اور کتاب کا نام بتاتا کہ حیرت انگیز ہے اور قسم قسم کے اس کے پہلو ہیں نفسیاتی پہلو اس کا بہت ہی عجیب کہ اس میں جب آدمی پڑھتا ہے اس کی تفسیر کو دیکھتا ہے تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو نفسیات کے اصولوں پر ایسا تولا گیا ہے اس کی آیتوں کو اس کے مضامین کو جیسا کہ جوہری ہیرے والا جو ہے اپنے ترازو میرے کو تولتا ہے تو خیر جی مضمون کیا تھا جی ہاں اس طرح سے زندگی کے ہاں اس سے جو ہے تو یہ حالات آتے ہیں اور اس میں پورا معاشرہ جو ہے وہ کیا یہاں کیا یہ میں مغرب میں پھرا ہوں اور ایسے جگہوں پر گیا ہوں کہ لیکن وسائل کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے محلات ہیں گاڑیاں ہیں اور اتنے وسائل ہیں اور زندگی کے لحاظ سے دیکھیں ایسی تلخیوں اور تلا ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں میں نے آپ کو ایک کہانی سنا مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دیں اس پر پھر اس پر والے کیسے کو سنائیں گے ایک گاؤں کی لڑکی تھی وہ دور دراز گئی اتنے دور تھی کہ وہاں سے گاؤں اپنے گاؤں آنا جانا کافی عرصہ نہیں ہوا تو اس نے ایک دن اس کے گاؤں کا آدمی وہاں کوئی کیا تو اس نے کہا کہ کری ملک کو سوکھ دے گاؤں کا ملک اب کون ہے تو نے کہا گاؤں کا ملک اب جو ہے جو تیرا والد صاحب تو اس پر روئی لوگوں نے خوش ہونا چاہیے تھا آپ روئی اس نے کہا دریا مطلب دا چکری کی طور سم سڑی مڑکی بھی سارے صحیح لوگ مر گئے جب اس کو ملک بنایا گیا سب کے بندے سارے صحیح لوگ مر گئے اس پر میں روئی ہوں تو نہیں روئی تو یہی بھی سارا گدی دشیروں کی ہوتی ہے نا ہمارے ایک بزرگ کاغذ کہتے ہیں گدی نشیر نہیں ہے یہ گدی نشیر ہے خرے بھائی راستے خیر وہ بولا تھا کہ وفات ہو گئی تھی ایک جرگے مجھے لے کے اور یہ میرا ان کی وفات کے بعد پہلا جرگا تھا خیر یہ مجھے برادری میں لے گئے تھے ان کے جو ان کے محلات ان کی جو گاڑیاں اور ان کا جو کرو فر اور جو لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں اور مسئلہ پٹ اپ یہ ہوا کہ بہت بڑے رئیس کی بیٹی اور دوسرے ایک بڑے آدمی کو بیائی ہوئی ہے اتنی چپکرش ہوئی ہے کہ وہ گھر سے بھاگی ہے پتی کہیں اور گئی ہے اتنی تنگ ہوئی ہے پھر وہاں سے اس کو لے کے آئے ہیں اور پھر یہ دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ تو معمولی بات کا بتنگڑ بتاتے ہیں رشا پھنسے تک نظر لوگ اب خیر اب ان کے اسی پٹھانی طریقے نے تو تھا شوٹ کرنا اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ یار آدمی صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر کوئی جرگا کو خیر بڑے کھانے وانوں میں بڑے ارینج کیے سب کچھ کر کے جی خیر میں گیا میری پھر اضفا سے گیا یار صحیح اخواس رہے پکڑا کر لے جا جی بخش بس کا فرق ہے جب بات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ ایسی مصیبتیں پھنسے ہوئے ہیں کیا ان کی سارے وسائل ان کو مصیبت سے نہیں نکال سکتے ماں کی دار خبر سب اثر کر گئی کہ پکے بے وقار کی تو جب میں بات کرنے کا آباد سوچ رہا تھا جی پروفیسر صاحب خبر رکھی تو چپ سے خبر اور اچھا جی کیا جب میں نے باتیں کی دو چار باتیں کی شریعت کیا کہتی ہے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے ساری باتیں ہیں آپ لوگ ظلم کرتے ہیں عورتوں پر اور ان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں ایسے حالات آپ کیوں بناتے ہیں آخر انسان جانور تو نہیں ہے سچ بات ہے اس کا میں کہا کرتا ہوں کہ بخدم تھوڑا ہے خزا قتل کو دیکھی طلاق تو ہوتی ہے کیوں خفتے جب باپ کا نہیں نبرا تو فارغ کرے قتل یہ کر لے تو باپ سارے پڑھ پڑھا لے گا پیچھے ہو جائے گا لیکن عورت کو اس کے جو حقوق اسلامی ہے اس کو نہیں دے گا کہیں کہ واقعہ یاد ہے میں آپ کو سناؤں اور کچھ سناؤں میں کہانی کی شکر میں کہانی کہانی کا مزہ پھر میں کالج میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک لڑکی داخل ہوئی ہماری اسٹوڈنٹ فائنل ایئر میں نے پوچھا مجھے میں نہیں آ کر سیدھی آ کر بیٹھ گئی میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت زیادہ اداس پہنچنے کا ڈاکٹر صاحب میں آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں فائنل کا میرا پیپر ہو رہا ہے میں فلان ڈاکٹر کی بہن ہوں جب اس نے کہا فلان ڈاکٹر کی بہن ہوں تو میں نے کہا اس کو خودکشی کر لی انہوں نے کہا کر لی میں گئی تیری ماں اس کے آپ کیونکہ ان کی ایک چپکلا چل رہی تھی جو میرے سامنے تھی اور آخری بار اس کی والدہ کو میں نے کچھ باتیں کہی تھیں میں نے کہا ان باتوں کو آپ کر لیں جب اسے نہیں مانی تھی تو اس کے بعد میں بس اس سے جوں بات لڑکی نے بات کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا انجام خوشی ہو گیا امیڈیٹ ڈاکٹر امیڈیٹ اس کی بیوی ایک بیٹا ہوا ہوا اور خیر میں بھی رویا لڑکی کو روئی میں بھی رویا اور کبھی تو واقعی صحیح رونا آ جاتا ہے کبھی کم از کم رونے والے آدمی کے ساتھ کوئی رونے کی شکل بنا کر کچھ تو کر لے کہ اس کا دل تو ذرا ہلکا ہو جائے خیر جی تو سارے حالات میرے سامنے گزرے ہوئے تھے خیر ان ساری باتوں سے ہمارے ساتھ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی ہم نے تو اپنی بات کی نہیں ہوتی ہے خیر نمبر سے ہم نے کھینچا اکڑا منکری کے جو چرسی کلو جمعہ تقریر ہو گیا تو تقریر میں بڑا مزہ آیا کیونکہ ان کا مزاج فقیر ہی ہوتے بڑا مزہ اس کو آیا تو بڑا مزہ اس کو آیا تو اس نے کہا یہاں اللہ شاہ جی تو نہیں خبر کھڑی تھی منچر سمر سے خبر پکڑے نہیں کھڑا تو شاہ جی تو منچر سمر سے پکڑے وہ آیا کرا جی کیوں بھی سے کچھ بولو شاہ جی سارے کہا جی اپنے چیز کو لے رہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تذکرہ ہو تو خیر ہمیں ان چیزوں کے ساتھ کیا ہے سچ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے مختصر وقت کے لیے یہاں بھیجا ہوا ہے اور آخرت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اور رحمت واسعہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی ہے کہ اس نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ بس خودکشی کرو میرے لیے یہ نہیں کہا میرے لیے گھر بار چھوڑ دو میرے لیے بیاہ شادی کو چھوڑ دو سنورا صاحب ہماری صبح کی مجلس میں پڑھتا ہے کتاب میں تو بڑا حیران ہو کر کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اصل جان سے گھر میں کھڑے ہوئے تو ہوٹل کپ ہے بات ہو جائے کھیل تو ہماری کہ خلاف ہے بہت دیر خلاف ہے شریعت خلاف ہے تو دیر خلاف کی شریعت خلاف ہے تھوڑا تھوڑا ضرور بتاتا ہوں ہماری بس بہت ہے کہ آپ اگر نہیں کر رہے تو اچھی بات ہے ہم تو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو اس کی آپ کو کہتا ہے کتنا ضرور انویسٹیگیشن کروں گا تو کوئی کون سی پولیس کی آدمی تو مقرر ہوئی ہو کہ انویسٹیگیشن اس کے پیچھے کروا دی خیر یہ کرتا بھی رہا تھا مجھے بتایا بھی میں نے کہا کہ میں آپ کو بات بتاؤں کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک علاقے کے ایک محاذ پر بھیجا اور ان کو یہ انسٹرکشن دی کہ جب آپ اس محاذ پہ فتح حاصل کر لیں تو اس سے خوب گفتگو کریں گے آپ, کیونکہ ایسے یہ ہیں فاسد اور خبیث لوگ ہیں کہ ان کا شر ان کے فساد ختم نہیں ہوتے. تو جو پہلا حکم جہاد کا ہے کہ ان میں خوب گفتگو کیا جائے. یس خانہ والی آئے کیسے ڈاکٹر صاحب سر جی جی اور یس خانہ کہ نہیں ہے جائز یہ کسی پیغمبر کے لیے کہ کسی جہاد کو ختم کرے اس سے پہلے کہ خوب کچھ تو خون نہ ہو چکا ہوں. ویسے آئے تھے تو اس پر ریس کرنا غلط رہتا ہے اور یہ بدل کے موقع پر نازل ہوئی ہے. ہاں جی حتہ روز کے نافل لارنا حتہ آیوس کے نافل یہ وہ آئے تھے. تو اس میں میجر صاحب ڈاکٹر صاحب حافظ قرآن بھی اور حافظ موضوع القرآن بھی دونوں چیزوں کا حافظ ہے. ہاں جی ماشاء اللہ اس سے میں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ دیکھ لو مجلس کی نہیں نماز ادا سے خیال ہی تو خیر انہوں نے کہا کہ ان پر پہلے حکم نافذ کریں گے تاکہ ان کا شر ختم ہو فساد ختم ہو. حضرت خیر رضی اللہ نے فتح کیا, جو فتح کیا تو فتح کرنے کے بعد عثمان رضی اللہ کو آئی کہ اس نے فتح کرنے کے بعد کوئی کچھ تو خون نہیں کیا. ان کو بڑی حیرت ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ کو جو مرکز سے ہدایت ملی تھی آپ نے اس کے خلاف عمل کیا ہے اور کچھ تو خون آپ نے نہیں کیا. میں نے کہا میرے مومن کچھ تو خون کے بجائے میں نے اور کام کر لیا تو کچھ تو خون سے زیادہ ہدایہ میں حاصل ہو گئی. میں کیا کہ انہوں نے کہا ان کے جسور سے بڑا سردار تھا اس کی لڑکی سے میری شادی ہوگی. سر کا شاہ نے کہا کس طرح کے اس خاندان کے قواعد مجھے ہی بھیجے ہیں اور میری بھی شادی کرا دیں اور ان کی عمر تھی 80 سال. سر ایسا بڑا خوش ہو رہا ڈاکٹر بھی اس پر غصے کر رہا ہے کہ اس کو میں دیکھوں نائرا رضی اللہ جو آپ کی بیوی ہیں تو یہ وہ بیوی ہیں کہ جس وقت آپ پر حملہ ہوا ہے خارجیوں کا تو وہ باقاعدہ کھڑے کو لڑی ہیں اور غالباً ایک آدمی کو بھی قتل ایک آدمی کو قتل کیا ہے. اس نے تلوار ماری ہے, ان کے ہاتھ سے پکڑی تلوار سے کھینچی ہے, تو انگلیاں کٹ کر گری اور اس نے جو ہے تو پھر یعنی انہوں نے خود تلوار ماری ہے. انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ سپاہ تلوار کو قتل کر. اب اس معاملے میں قتل کرنے نہیں دے رہے تھے, قتل نہ کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو قتل کر. چند آدمی اس میں قتل ہوئے ہیں. پھر ان کی انگلیاں اور عثمان رضی اللہ کے کپڑے اور ان کی انگلیاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجی گئی ہیں, تو پھر ممبر پر رکھی انہوں نے بیان کیا تو اس پر لشکر تیار ہوا ہے شہادت عثمان کا بدلہ لینے والا. ایک یہ اور ایک ایسی اسے فراست والی عورت تھی کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عبداللہ بن سبا یہودی نے آلات فراست کی اور خارجیوں کو اس نے گروہ کھڑا کیا ہے, اس میں اس نے ساری وہ پالیسیاں کیونکہ عقائد پر اعتراض کر نہیں سکتا تھا, اس پر اختلاف بن نہیں سکتا تھا, کسی کو دیوبندی بنائے, کسی کو بریلوی بنائے, کسی کو اہل حدیث بنائے, صاحب اکرام کے دور میں چیزیں واضح تھیں. اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کی سیاسی پالیسیوں پر اور سیاسی تنظیم پر اعتراض کراتے کراتے کراتے کراتے کراتے پورے گروہ کھڑا کر دیا, گروہ کھڑا کر دیا. اور اس گروہ کے جب ہنگامہ کھڑا ہوا اور جلوس نکلنے لگے اور ہلڑ بازیاں ہوئیں تو سب لوگوں نے ان خارجیوں نے سب نے مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کریں, عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مذاکرات کریں. جب مذاکرات کیے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھیں آپ سے پہلے دو خلفاء گزرے ہیں, ان کی زندگی فقر والی تھی اور وہ انتخاب کرتے تھے اپنے خاندان سے گردنوں کا انتخاب نہیں کرتے تھے اور وہ اپنے دروازے پر قربان نہیں کھڑا کرتے تھے, ان سے لوگ فریلی ملنے کے لیے آتے تھے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی اور یہ ساری باتیں تھیں. آپ کی ان پالیسیوں میں تبدیلی آئی ہے جس سے دنیا اسلام ناراض ہے اور آپ کو اس کو تبدیل کر کے اور اس کو جو ہے تو پہلے دو خلفاء کے طریقے پر آ جانا چاہیے, اس سے آرام دستی اور میرے یہاں آپ کے ساتھ آخری مذاکرات ہیں, پھر میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا اور آپ اس میرے جو مضمون ہے اس کو جا کر نمبر پر بیان کریں اور لوگوں کے آگے جو ہے تو بتائے بھی ہوں اور آپ کہیں کہ میں اس طرح کو چھوڑ رہا ہوں اور میں نئے طرز کو اختیار کر رہا ہوں, اس طرز کو اختیار کر رہا ہوں جو پہلے. تو اس پر آپ نے اگر بیان کیا, اس بیان میں لوگ روئے, آپ نے کہا میں اس کو طرز کو چھوڑ دوں تو بتائے بولتا ہوں, اور میں پہلے خلفاء کے طریقے فقر پر میں آ جاؤں گا. تو اس میں آپ کی پالیسیوں میں یہ بات آنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک آپ اپنے خاندان سے بہت مالدار, آپ کو جو معیار زندگی تھا وہ بیت المال کی تنخواہ پر نہیں تھا, بیت المال کی تنخواہ پر نہیں تھا, اپنے ذاتی وسائل سے, ذاتی وسائل سے تھا. میرے خاندان تھا کہ جو عرصہ دراز سے اسلام سے پہلے سے ایک معیار پر آ رہا تھا, تو وہی معیار چل رہا تھا. دوسرا ہے کہ آپ کا خاندان بنی امیہ جو تھا وہ یعنی اس میں عرب معاشرے میں بزرگی اس کے ہاتھ سے بنی ہاشم خاندان جو ہے وہ نمبر ایک پر تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا, اور مالی لحاظ سے اور اس لحاظ سے حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم خاندان تھا, بنی امیہ تھے تھے اس پر تھے, اور ان کی ہمیشہ چپکلش رہتی تھی اور بزرگی, اور اس میں لوگ تو مانتے تھے بنی ہاشم کو مانتے تھے, اور جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں اقتدار وغیرہ میں بنی امیہ آگے نکل جاتے تھے کیونکہ یہ زیادہ زوردار اس میں ہوتے تھے. تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ کی جو پہلے دو خلافتوں میں بنی امیہ جو تھے یہ نگلیکٹڈ رہے تھے اس میں, کیونکہ زیادہ بزرگی پر جو لوگ ہوتے تھے انتخاب اس میرٹ پر ہوتا تھا. اس میں اب بنی امیہ میں اندرس تھی, اس میں عثمان رضی اللہ نے کہا کہ ان کے جو پلی تھا انہوں نے کہا کہ کیا جو میں نے انتخاب کیا ہوا ہے اس میں کوئی غلطیاں کمزوریاں ہیں؟ کہ غلطیاں کمزوریاں تو نہیں ہیں, اس پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا, یعنی پہلے دو خلفاء کا طریقہ بہتر تھا, آپ کا طریقہ جائز ہے, لیکن جو پروپیگنڈا کر رہے تھے یہودی عبداللہ بن سبا کے خارج جو تھے وہ تو اس بات کو نہیں مان رہے, جو صحیح صحابہ اکرام تھے بدری تھے باقی لوگ یہ تو اس کو جانتے تھے کہ ان کے طرف جو ہے وہ درست ہے, اگر معیار زندگی اونچا ہے تو اپنے مال پر, بہتر مال سے لے کر نہیں ہوں, اپنی برادری والوں کو گردنیاں دی ہیں تو ویل کوالیفائڈ ہیں سارے ان کے لوگ, وہ بات ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یعنی اچھا پھر اس میں کھڑا ہوا ہے مروان بن حکم, ان کا جو رشتے دار تھا تیسرے قریب تھا ان کا, انہوں نے کہا امیر المومنین میں بات کروں یا خاموش رہوں؟ کیا کہا آپ بات کریں آپ. انہوں نے کہا کہ علی جس بار کو کہہ کر کے جا رہا ہے وہ اس معاشرے کے ساتھ متعلق تھی, بہرے دو خلفاء کے دور کے جو لوگ تھے اس وقت صحابہ اکرام کی تعداد تھے, اس معیار کے دوران وہ چلی بڑھتی جا رہی تھی, اور آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کے دروازے کو کھولیں ہم اور سب کو جمع کریں تو اس میں آپ پر حملہ ہو سکتا ہے, لہذا ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کر سکتے. تو یہ بھی خاموش ہوا. پھر نائلا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین اب میں بولوں یا خاموش ہوں؟ تم نے کہا آپ بولیں. تم نے کہا دیکھیں جو بات آپ کو علی کہہ کر کیا ہے وہ معاشرے کی آواز ہے, تو چاروں طرف درد و پریشان نہیں, اس کو عورت کی سیاسی بصیرت اتنی تھی, وہ معاشرے کی آواز ہے, اور میں تو چاہتی ہوں کہ آپ اسی بات کو لے لیں. البتہ اور نہایا کہ یہ مضمون ہے مولوی محمد صاحب جب میں بول رہا ہوں کہ وہ آپ اسی کو لے لیں اور اسی پر چلیں اور اس میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن پھر جو مروان بن حکم اور باقی بنی امیہ جو آئے انہوں نے دلائل دی اور ریزننگ کی تو انہوں نے اس پالیسی کو توڑ کر اسی کو نافذ کرا دیا جو پہلے سے چل رہی تھی. خیر یہ تو اچانک دوسری شادی پر یہ بات آ گئی تھی. ایک مضمون بڑا اہم اس میں ایسے ویسے ادا ہو گیا جی. تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا جی, مضمون آپ نے مضمون کی طرح مڑے کہ مجھے آج جلدی ختم کرنا جی, انگزائٹی ٹینشن کی طرح آ رہے ہیں. ہاں سچ بات یہ ہے کہ میں کہا تھا اپنا مضمون بیان کر رہے تھے کہ ہاں وہ میں یہ کہہ رہا بات جہاں سے مڑی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت بادشاہ کے صدقے کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دو, بیاہ شادی چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, کوئی بات اس میں زمین کی ٹھیک ہے نا, اس لیے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ عام تصوف کی کتابوں نے یہاں علماء عام صوفیہ جو بات کرتے ہیں کہ نفسکشی کرنی چاہیے، یہ اسلامی جملہ نہیں ہے. نفسکشی کرنا چاہیے یہ اسلامی جملہ نہیں ہے. فدیسہ بحران ہے کہ ہم نے ساری میں نفسکشی کرنی ہے. فرمایا کرتے نفسکشی ہے، اسلام میں نفسکشی نہیں ہے. نفسکشی جو ہے تو وہ ہندو جو یوگا میں یا عیسائی روحانیت میں، اسلام میں نفسکشی ہے آپ نفس کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے پر مجبور کریں، بس یہ ہمارا مجھے ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پیسے کمانے سے شریف نے نہیں روکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کمائے، بس. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بیاہ شادی، آپ کو جو ہے جن بھی تعلقات سے روکا نہیں ہے، لیکن اس کو نکاح بیاہ شادی کی شکل میں کی طرف آئے. ٹھیک ہے نا؟ اور صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو زندگی گزارنے کا طرز ہے، یہ تو سارے مسائل کا حل ہے. اس جزائے نفس کے اوپر کتاب کے اوپر میں نے یہ جملہ لکھوایا ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اصلاح نفس ہے. جو مسئلہ بھی کھڑا ہوا ہوا ہے وہ تیرے اور میرے نفس میں پیدا کیا ہوا. یہ جو خودکشی کا ڈاکٹر کا واقعہ جو ہے نا، اس کو میں آپ کو سناؤں تھوڑا سا. اس کی بیوی لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ریٹائرڈ صوبہ دار میجر کی بیٹی ہوں اور مجھے میرے باپ نے اس زمانے میں اسلامک انٹرنیشنل کالج کا خرچہ آتا تھا 6,00,000 روپیہ طالب علموں کو پڑھانے. تب میرے والد صاحب نے 6,00,000 روپیہ خرچ کر کے مجھے لیڈی ڈاکٹر بنایا ہے اور پھر مجھے اعزاز کے ساتھ میرا رشتہ دیا ہے ڈاکٹر. انہوں نے کہا ان کے خاندان کا جو طرز ہے اس میں یہ ہے کہ ان کے خاندان کو والوں کو میرے اوپر کیا کیا حقوق حاصل ہیں کہ اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کو بھی میرے اوپر آ کے حاصل ہے کہ میری پٹائی کرے. باقی باتوں کو تو چھوڑا. پھر جو ہے تو آخر میں اس لڑکی نے تنگ آ کر اپنی سے تبدیلی کرائی کسی دور دراز جگہ پر، اور وہاں اپنی والدہ کو جا کر وہاں میڈیکل آفس سے الگ کر وہاں رہنے لگی. اور اس نے کہا اپنے خاون سے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں. خاون میرے پاس آیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحبہ خدا مور میں نپری گئی تو سو حکما. تو میں نے کہا والدہ صاحب کو لے کے آؤ. اس کو لے کے آیا تو میں نے کہا اللہ شکا تم لاکھ دے دے ڈوڑا لاکھ شکا الفا گئے مور دور سرا. تو میں نے کہا جیسے اس کی بیوی کی ماں ہے تو بیوی کی ماں ہے، تو خاون کی ماں ہے، چلی جائے وہاں پر اس کو لے کر، تو بھی رہے وہ بھی رہے. تو با مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ خاندانوں میں غربت ہو اور افورڈ نہ کر سکتے ہو مالی جان، پھر بھی کوئی بات ہے، لیکن افورڈ کر سکتے ہوئے بھی ان حماقتوں میں اور بےوقوفیوں میں مبتلا ہے. اس لیے تاریخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ باقی صوفیہ جو ہیں وہ 5-4 شعبے سنی کے بیان کر کے اس پر لوگوں کو لاتے ہیں، اور میں معاشرت کو بیان کرتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر تعلق ملا کی فوج کا بہت بڑا نقصان، اللہ کے تعلق کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے انسانوں کو. خیر اس وقت اسی وقت میرے دل میں یہ بات آئی ہوئی تھی، میں نے کہا یہ عورت جو ہے نا یہ بھائی بیٹے کو کہیں پہنچا کر چھوڑے، اور واقعی جب اس نے خودکشی کی تو سر اس کے سامنے اس لوگ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا میں نے داس کا مور کیا ہوگا دام آپ کھلا گلا مکا وہ پڑے کس نے کیا میں نے خود کی. تو شریعت نے تو اس لیے کہا جو مکمل تو رقم دین کم وہ تمام تو علیکم نعمتی وہ رضی تو رقم السلام الدین. آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر لیا اور ابھی نعمت کو پورا اتار دیا تم کو، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند. تو اس لیے سب سے بڑی دانشوری، سب سے بڑی دانشوری جس میں کوئی رکاوٹ کوئی ایج پیج کوئی مشکلات بھی نہیں ہے، وہ شریعت کو فالو کرنا. جو کسی جگہ آپ بند نہیں ہوں گے، کسی شعبے میں بند نہیں ہوں گے، ایک وہ واضح اسموتھ اٹھانے رستہ. میں پہلے جب جنوبی افریقہ گیا نا تو وہاں کا جو مجھے لے جا رہا تھا میں سے گاڑی 175 کلو میٹر اسپیڈ پر چھوڑی سڑک پر آنے. تو با میرا دل ایسا یاد یاد ذکر میں شروع کر دیا جی کیسے میں چکور کر رہا تھوڑا مکھ قبر سے رکھتی ہوں اور آج گھر ہاتھ سے چلا رکھتے ہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب سڑکیں ایسی ہیں سڑکیں ایسی ہیں ٹریفک سگنل رسول ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تو خیر ہوگا ہمارا جو اپنا ڈاکٹر صاحب تھا جو کے پاس میں میری رہائش تھی تو میں کہا ڈاکٹر صاحب چلتا ٹریفک والے رسول مقرر کھڑے تھے اور اسے کہا ٹریفک والا نے 120 مقرر کیا میں نے کہا تو اسی پر چلا کرو پھر ایسے پر پہنچا کیونکہ ہم نے اسپیڈ نہیں دیکھی ہوئی تو اسے کہتا تو اسے پتہ تھا 200 کلو میٹر پر یگسٹر 200 میں کہا ڈی ایم یو کو یگسٹر 200 کلو میٹر پر چھوڑتے ہیں اگر اس میں ایک وہ طریقہ کار ہے اس پر فکس کر لیتے ہیں تو اسی پر چلتی ہے کہہ رہے اس کا پھر بڑا لطف پسا رہے ہیں میرے خدمات آپ لوگ لطف اٹھائے بے شک آئی لیکن ہم سے ڈاؤٹ پائے گی ہمارا ذہن اس طرح کر تو بھائی تو شریر کا راستہ جو ہے وہ ایسا کھلا واضح اور ہموار اور اتنا ایسا ہے کہ اس میں کوئی پیش ہی نہیں کوئی رکاوٹ ہی نہیں صرف یہ کہ اس پر والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسول پہلے پہلے تو پہچان حاصل کرے گا رسول اس تک پہنچے گا جب رسول نہیں ہے تو اس جگہ تک پہنچے گا جہاں رسول کے نائبین اس بات کو کہہ رہے ہیں والذی ارسل رسولہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسول کو بالہدا پھر ایک چیز کے ساتھ بھیجا ہے جس کو ہدا کہتے ہیں اور وہ روشنی ہے تو جب تیری رسول یا نائبین رسول کے پاس پہنچ ہو گئی پھر اس سے تو لے گا ہدا اس سے تو لے گا ٹارچ لائٹ لے گا روشنی جو ہے وہ لے گا ہدایت مجھے اور اس کے بعد سے تیسری بات ہوگی وہ دین الحق پھر دین حق تجھے ملے گا اس پر عمل کو سوچنی میں اس پر عمل کے لیے توفیق ملے گی وہ دین حق کے لیے یوز رہا الگ دین کلے ڈاکٹر صاحب صاحب بات ایسی ہے تو دین حق جو تجھے ملے گا اس پر جب عمل ملے گا تو اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے گا پھر تجھے زندگی کے ہر شعبے میں ہر جگہ غالب آنے والے حالات ملے گی ٹھیک ہے نا جی زندگی کے شعبے میں غالب آنے والے حالات ملے گی تو کسی کے اوپر پیچھے نہیں رہے سوال ہی پیدا نہیں تو اس ٹارچ لائٹ کو لے کر تو پیچھے رہ جائے چلے ایک لطیفہ واقعہ یاد آ گیا آپ کو سنائے پھر بس ختم کرتے ہیں ٹارچ لائٹ پر بھائی یاد آ گئی بڑا اب ایسا بعد میں تبلیغ والوں نے افغانستان میں تو ان دنوں جو روس نکل گیا تھا لیکن پھر آپس میں جہادی آپس میں لڑنا شروع ہوئی خوب لڑائیاں اس وقت بھی اور سڑکیں نہیں پیدل رستے سڑکیں کھدی ہوئی یعنی گاڑی فرسٹ سیکنڈ گیئر میں چل سکتی تھی تو قندوز کی طرف سڑک ایسی تھی کہ جب اس میں گاڑی جاتی تو ایسے ہوتی تھی اور ایسے جو افغانی گاڑیاں بینس ہے یہ بڑی نہیں ہے یہ گرتی نہیں ہے میں نے ساتھ میں کہا کہ دیکھو اللہ نے عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے اپنے آپ کو خود ہلاکت نہیں ڈالنا ہوتا یہ گاڑی اگر روڈ گئی تو پھر کیا ہوگا اور رفتار بھی کتنی ہے کہ اس کو چھوڑ چلنے دو اور ہم پیدل چلیں اس کے ساتھ جہاں سے کھڑے آتے ہیں تو گر گئی پھر کیا کریں گے جی تو ساتھی نے کہا ٹھیک ہے جی ہم پیدل چلتے تو گاڑی اتنے اچھا کھولے اس کو رکھتے تھے خیر آگے تھے سڑکیں نہیں پیدل چلتے تھے ایک چلے چلے چلے اتنے تھکے کہ ہم نے امیر صاحب سے کہا کہ امیر صاحب بس اب آ گئے جو مسجد آئی نا مسئلہ مسئلہ ڈال کر لیٹ مسجد آئی ہے مسئلہ لیٹ مسجد کا کوئی دروازہ ہی نہیں دلان ہے کمرہ ہے علاقے کی تہذیب ایسی سیمٹ کا نام و نشان نہیں تو آئے کابل کی عمارتوں کے سرکاری باقی کل خمری دو جگہ بازار شریف ہم نہیں گئے سر بازار شریف کی ہو باقی بڑے بڑے رئیسوں کی مسجدیں ہیں ان کے حجرے ان کے گھر سارے کچھ رات کو سوئے جی تو رات کو 12:30 بجے میری آنکھ کھلی میں سر ایسے اٹھایا میرے یہاں کوئی چیز لگتی سخت چیز لگتی یہ کیا چیز ایسے میں نے کیا ایسے دیکھا میں نے تو آدمی کھڑا ہے میرے سر پر اور کلاشن کو وہاں سے رکھی ہوئی یہاں پر. تو اس نے مجھے اس کی نالی سے اس نے مجھے ایسے کیا مطلب کہ سر رکھو اور خاموش ہو جاؤ. تو خیر میں نے سر رکھا اور خاموش ہوا اور ایک آنکھ میں نے سیکھی. میں نے کہا جائزہ لیں کہ صورت حال کیا ہے. میں نے جائزہ لیا, تین آدمی ہیں, ایک دودھ کے درخت کے پیچھے کلاشن کو پکڑے کھڑا ہے اور ایک یہ جو اگلے ہم چھ آدمی ہماری تلاشی لے رہا ہے اور ایک دوسرے پیچھے وہ پیچھے چھ کی تلاشی لے رہا ہے. تو اس نے میرے بیگ سے ایک رائٹنگ پین نکالا, اس نے چھوٹا تھا, تو اس نے اس کو دوسرے کو شاتوت کے پیچھے سر وہ رہا سمجھدار وہ لیڈر پین کے اس کو دیا. اس نے کہا تو اس کو دیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے اس کو اٹھا کر میرے بیگ پہ سر پھینک لیا. تو مجھے خیال ہوا کہ ڈاکو ہیں, چور ہیں, چوری کریں گے. میں نے منصوبہ بندی سوچی, میں نے کہا آپ اٹھتے ہو اور ساتھیوں کو جگاتے ہو تو اس میں ہم نے فائر کھول دیا تو نقصان ہو. بہتر یہ کہ خاموشی سے دیکھو, یہ جب چوری کسی اپنی آئے گی تو چلے جائیں گے. خیر مجھے یاد آیا کہ ہمارا جو سلسلے کا حزب ہے جو کہ ڈو انڈائی کے وقت پڑھنا ہوتا ہے, فیصلہ کن حالات میں پڑھنا ہوتا ہے, اس کو میں نے پڑھنا شروع پڑھ رہا ہوں. ایک تو یہ مجھے جو ٹیکی کارڈیا ہوا تھا وہ جگہ پر ہو گیا. اور اس میں وہ جملے آتے ہیں کہ وقت میں صلاح وجود یاد آئے نہ کہ اعلیٰ ہمارے دشمنوں کے منہ کو پھیر دے, منتخب والا مکان آتے ہیں جس جگہ پر کھڑے وہاں ان کو دسا دے, پلا ایسے مزید لینا تاکہ وہ ہم پر غالب نہ آ سکے, ہماری سب ان پر دسترس اور قابو پر ان کا نہ آ سکے. اس کو جو میں نے پڑھا نا, پیچھے ہمارے ایک ساتھی نے کہا کون ہے, تو اس نے جو ہے تو اس کے ساتھ ڈاکٹر نور صاحب کے ساتھ تھے, وہ اٹھے انہوں نے کہا کون ہے. میں نے کہا یار لگ اس بات کو میں روکنا چاہتا ہوں, وہی شروع ہو گئی ہے. خیر ڈاکٹر نور صاحب نے کہا ٹارچ کو لگوا. اس نے کہا جو ٹارچ کو لگوا تو ڈاکو نے سمجھے, ڈاکو سمجھے کہ ٹارچ کوئی ایسا میزائل ہے سیدھیوں لگو لو بس منگا دو. کرش کو پکڑی اور بھاگے, جی بھاگے نا دوڑ رہے بھاگ رہے ہیں, مجھے ہنسی آ گئی, میں ہنس رہا ہوں سارے ساتھی جان کے. تو کہہ رہے ڈاکٹر صاحب تو چلو راستے چلے سبری گیا تھوڑا کنکڑے کھڑے ڈکڑے آرام خور خور کو دے تیز غم نہیں کرتا چل سو. تو میں کہتی ہوں ڈاکو ہے تو حملہ کیا ہوتا تم پر, باہر تختی نہیں گیا تختی بولے کھڑے تک تھوڑی سے تختی اللہ ان کو بگایا ہوا ہو کیا چارج بھائی ڈال دیتا ہوں اچھا چاہتے کہ واقعہ آپ کو سنا دیا زندگی کے گزرا ہوا واقعہ. یہاں پر میں نے سنایا نا گھر والے ایسے کھاپ رہے تھے, اگر بلا صاحب کی بجلی تو سنایا تبلیغ والے مرکز میں میں نے سنائی کارگزاری صاحب ڈر رہے تھے. پھر مجھے بات میں چلا کہ انہوں نے یہاں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم عام آدمیوں کو نہیں بھیجیں گے, لیکن مجھے اور ڈاکٹر نو نے فالتو کیا ہوا تھا شہیدان سے پھر یہ بھی سیکھ رہا ہوں. تو خیر ابھی کہ روز امید آؤ دکھ رہے تھے وہ بات دکھڑی مجھے شہیدان نے سیکھا بھائی آج خیر بول رہے روز ہو واپس کیوں. تو خیر یہ کر رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے تعلق میں دین میں اور یہ مبارک کلمات تو بات عظیم قوت عظیم خزانہ عظیم قوت آدمی اپنے آپ کو مضبوط کرے رہنا چاہیے. ان شاء اللہ ذکر کرتے ہیں پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ.